Dziennik zapraszam od poniedziałku do piątku, około 11:45. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 13 września. Minęła 8. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sawera. Biało-czerwono-białe barwy znów pojawią się na fasadach budynków w Polsce. Dziś ciąg dalszy akcji Światło dla Białorusi. A w tym kraju opozycja zapowiada kolejne protesty. Domaga się odejścia prezydenta Łukaszenki i nowych wyborów. Rozdano nagrody na festiwalu filmowym w Wenecji. Złotego Lwa zdobył obraz Ziemia Nomadów. Biało-czerwono-białe barwy na kilkudziesięciu budynkach w całej Polsce. Wczoraj rozpoczęła się akcja Światło dla Białorusi. Dziś druga jej odsłona. Fasady reprezentacyjnych budynków w polskich miastach przybrały barwy sztandaru niepodległej Białorusi. Do akcji przyłączył się m.in. Zamek Królewski w Warszawie. Jak mówi autor instalacji, Lesław Krzewski, jest to symboliczne wsparcie dla wszystkich, którzy walczą o niepodległość Białorusi. Niektórzy zginęli właśnie za te barwy. Chcemy im powiedzieć, że jesteśmy z nimi, jesteśmy z wami. Pani Maria jest Białorusinką, pochodzi z Mińska, od kilku lat mieszka w Warszawie. Dla niej taki gest jest dużym wsparciem niepodległościowych dążeń jej rodaków. Ja myślę, że to wsparcie bardzo potrzebujemy. To wspiera nas naprawdę. Pan Krzysztof przyjechał w sobotę wieczorem do Zamkowych Ogrodów. Jego zdaniem taki gest jest jasnym sygnałem, że Polska popiera walkę Białorusinów z reżimem Łukaszenki. Zobaczą Polacy tutaj, że wszyscy wspieramy, także myślę, że to jest taki dobry gest. Instalacje świetlne pojawią się także dziś wieczorem. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. A w dużych miastach na Białorusi spodziewane są kolejne protesty. Opozycja od 36 dni domaga się odejścia urzędującego prezydenta. Protesty na Białorusi wybuchły po tym, jak urzędujący od 26 lat prezydent Aleksander Łukaszenka został ogłoszony zwycięzcą wyborów, które odbyły się 9 sierpnia. Paul Flukiger, dziennikarz piszący dla gazet niemieckojęzycznych, powiedział Polskiemu Radiu, że gdy prawie po roku ponownie przyjechał na Białoruś, to nie poznał tego społeczeństwa. Jest zupełnie inny kraj. Jest jak społeczeństwo obywatelskie płciło się. Szwajcarski dziennikarz zwraca uwagę, że motorem napędowym białoruskich protestów jest internet. Dzięki mediom społecznościowym i blogerom Białorusini jednoczą się we wspólnoty, które walczą o przyszłość swojego kraju. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. W Wielkopolsce dziś dożynki z udziałem premiera. Uroczystości rozpoczną się w południe w sanktuarium maryjnym na Pulku pod Bralinem. Po nabożeństwie, które odprawi biskup Stanisław Gondecki, uczestnicy mszy przejdą w dożynkowym korowodzie pod scenę, na której swoje występy zaprezentują wielkopolscy artyści. W tym czasie na specjalnie przygotowanych na dożynki stoiskach swoją ofertę będą prezentowały koła gospodyń wiejskich. Podczas uroczystości okolicznościowe przemówienie wygłosi premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu wręczy też medale stulecie odzyskania niepodległości oraz odznaczenia zasłużone dla rolnictwa. Dożynki będą również okazją do wręczenia odznaki Mertis Pro Familia dla osób zasłużonych w Wielkopolsce dla spraw rodziny. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Złotego Lwa 77. Festiwalu Filmowego w Wenecji zdobył film Nomadland pochodzącej z Chin amerykańskiej reżyserki Chloe Zhao. Puchar Wolpiego za najlepsze kreacje aktorskie jury przyznało Brytyjce Vanessie Kirby i jednemu z najlepszych i najpopularniejszych włoskich aktorów Pier Francesco Favino. Werdykt ogłosiła przewodnicząca jury, laureatka dwóch Oscarów, australijska aktorka Kate Blanchett. The Golden Lion for Best Film is Nomadland by Chloe. Zwycięski film opowiada o podróży vanem przez Stany Zjednoczone i obozowiska nomadów. Oparty jest na książce Nomadland, jak przetrwać w Ameryce XXI wieku. Główną rolę gra Frances McDormand. Film wejdzie na ekrany 4 grudnia. Vanessa Kirby uhonorowano za kreację w dramacie Pieces of a Woman. Pier Francesco Favino otrzymał nagrodę za swoją rolę w filmie Nasz ojciec, Claudio Noce. To opowieść o chłopcu, którego ojciec został zamordowany przez lewackich terrorystów. Nawiązuje do osobistych doświadczeń reżysera. Specjalną nagrodę jury otrzymał Andrzej Konczałowski za film Drodzy Towarzysze. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. I jeszcze jedno rozstrzygnięcie rywalizacji, tym razem w świecie sportu. Naomi Osaka wygrała rywalizację w grze pojedynczej kobiet podczas wielkoszlemowego turnieju tenisowego US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 4 Japonka pokonała w finale Białorusinkę Wiktorię Azarenkę 1-6, 6-3, 6-3. To trzeci wielkoszlemowy triumf 22-latki w karierze. To był serwis Trójki.

Rodriguez and I wonder. I love that song so much. Ja też tak samo. Już zobaczyłeś, Raf, a miała to być taka niespodzianka. Chciałam cię tak zaskoczyć. 13th of September today. It's a special day. You know why? Before you say it. Tak. Dzień kolejarza. Tak. That's what I'm thinking about. Z rodziny mojego męża jest wielu kolejarzy, więc. Really? Obchodzę. What do you mean z rodziny? Does that mean it's a family thing? No tak, tak. O, wiesz, podobno tata mojego męża mówił zawsze, kto ma w głowie olej, ten idzie na kolej. Mój mąż ostatnio sobie o tym przypomniał i powiedział, miał rację, a ja nie poszedłem. If you have oil, if you have something with oil, then you'll have, I can't think of anything. To jest po prostu bardzo polska rzecz, tego się nie tłumaczy. Love it, I love it. Zapamiętaj. 13th of September, what else is today? I jeszcze dzień programisty dzisiaj. What, as in computer programming? Tak. Ooh. So, to all you IT nerds out there, congratulations, today's your day. I dla wszystkich tych, którzy się z nimi muszą jakoś dogadywać. Raf, i jeszcze ostatnia rzecz. Dziś jest dzień. Yes. Całowania. Yes. Chłopaków w usta. What now? To takie święto zapisane, nie wymyśliłam sobie. On air live? Nie, lepiej nie, zresztą dzieli nas. Your husband would be very angry. Jakiś metra, to yes. Prawda. Nie dość, że nie poszedł na kolej, to jeszcze byśmy się całowali. 2 meters, Agnieszka. We have to distance ourselves 2 meters, don't we? No tak, we can't get close anymore. Mamy, to prawda. So, dzień całowania chłopaków w usta, ale z maską. Dodałem, exactly. Dwiema. Właściwie. Oh, I suppose so, yes. What else is happening today? No to tyle już. What do you mean, is that all? No tak. Chyba, że tam w Wielkiej Brytanii coś macie jeszcze ciekawego. Lots going on. Poza tym nie wystarczy ci? What? No, całowanie chłopaków w usta. Wiesz, jak dzisiaj będziesz miał przygodowy dzień? Chłopaki w usta? Nie. Ty będziesz całowany. Oh, pewnie. I like that. We've had loads of questions from you guys, like millions of questions. Agnieszka's bardzo dziękujemy za te wszystkie maile. No to zabieramy się do pracy. If we don't write to you straight away, we apologize, but there's too many emails and it takes me a long, long time to reply and Agnieszka takes her a long time to reply. Longer. But please keep writing to us and the address Agnieszka is, of course. bbmapa.polskieradio.pl i faktycznie tak czasem jest, że jeżeli ktoś nam zada pytanie dziś, to może nawet być tak, że odpowiemy na przykład za 2 tygodnie. We're thinking. That's tak czy inaczej, wszystkie pytania, na wszystkie do tej pory odpowiedzieliśmy, prawda? Definitely. Well, we'll try anyway. Mm-hmm. No to tak czy inaczej. Napisał do nas na przykład pan Mateusz. Pisze tak. Ostatnio natknęliśmy się w filmie na naszym zdaniem śliczne tłumaczenie określenia baby shower, a mianowicie bociankowe. Uważamy, że naszym celebrytom i influencerom, albo inaczej wpływaczkom, nie ujmie to słowo fejmu i nie przyniesie szejmu, gdy zaczną je stosować. I love that. Dziękujemy. A napisał to pan Szymek i pani Patrycja. It's fantastic, bociankowe. Mm-hmm. I love this, should we start using it? W ogóle pani Patrycja i pan Szymek mają chyba talent do tłumaczeń. That's uroczych. Brilliant. A, pan Mateusz jeszcze napisał, to jest właściwie taki żart, jego ulubiony. Jaki jest najlepszy czas na dawanie prezentów? What, the best time to give presents? Go on. Present perfect. That's an English grammar joke. Oh my gosh. Not ja już good. Chyba zapomniałam o tym. Not good. I don't know. Nie podoba ci się? No, go on. No i jeszcze pan Marek się odnosi do różnych słów, których używa się w korporacjach. Jeden z przykładów. Zróbmy to ASAP, bo goni nas deadline. Oh, I hear that all the time. To I hear ASAP. That all the time at work. Jakoś nie mogę się przyzwyczaić do ASAP-ów. It's funny, because I never say ASAP. I always say ASAP. Mm-hmm. No tak, you know, I say the letters ASAP. I've never heard anybody say ASAP, you know, in England. I can't remember anybody. Maybe they do. No tak, bo to właśnie takie spolszczone. Przypomnijmy, może ktoś nie wie. As soon as possible. Czyli jak najszybciej. Jak najszybciej. Używa się tego w zwrotach takich jak na przykład, że potrzebuje tych danych jak najszybciej. I właśnie wtedy się pisze ASAP. Yes. Mm-hmm. That's right. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. These indecisions bugging me. Indecision, they molest us. If you don't want me, set me free. Set me jealous, you got me. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know, should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? go now. If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. Awkward wings slap at treetops as the eagle lifts. Ravens spy the youngster and they rise in its wake, plunging, twisting, swirling. The black rock has risen networks of chemistry, of biology, and now of culture. Intelligence stirs the air as the ravens discuss. O, faktycznie. Raf mi wytłumaczył przed chwilą, co teraz czyta. The Song of Trees, it's called. Beautiful book. It's książka. A kind of, it's a science book about ecology. Science? Science. Science. Naukowa. It's a science book. It's a book about science written with poetry or poetic language. It's lovely. Faktycznie, nie kojarzę takiej książki naukowej napisanej w poetyckim stylu. Great. I o drzewach właśnie? O drzewach. The Song of Trees, the sounds that trees make. Tak? Yeah, yeah, literally. The sounds, the biology of trees, of tree networks, of mushrooms. It's a beautiful book. I to, co ciekawe, to tak jak mówisz, każdy rozdział jest poświęcony innemu drzewu. That's right, yeah. Z różnych stron świata. Amazon, Canada, the desert. Wonderful. Ale zobacz, jak wszechstronny musi być ten autor. Kto to jest? It's called David George Haskell. Mm-hmm. And I've never heard of him before, but the nie book dość, is wonderful. Pisze naukowo o różnych gatunkach drzew z różnych miejsc, to jeszcze ubiera to w poetycki fantastic język. I saw a talking of ecology, I saw a t-shirt yesterday, Saturday, yeah, yesterday. And you know the famous phrase, eco-warrior. Mm-hmm. Wojownik ekologiczny. Well, I saw not eco-warrior, it was a yellow t-shirt with black writing. And I thought, oh, who is this? And it wasn't eco-warrior, but eco-warrior. Eco-warrior? Not warrior, not wojownik, but eco-warrior. Czyli taki martwiciel, aha, zatroskany człowiek, aha, ekologiczny. Tak. To nie jest w dobrym znaczeniu tego słowa, prawda? Not at all, but I thought it was wonderful. You know, wszyscy mówią o tym, yeah? Everybody talks about ecology and nobody does anything. They just worry. They just, you know, martwią się. So this is an eco-warrior. And I'm an eco-warrior. I do nothing about it, but I just worry. Ale wiesz, jak trudno wyłapać te różnice, jak ty to mówisz? Możesz jeszcze raz powiedzieć, jaki jest wojownik. Bardzo subtelne, prawda? Uh-huh. So you have eco-warrior, W-A-R-R-I-O-R. Warrior. Warrior. And then you have eco-warrior. Czyli pisane identycznie praktycznie, tylko że W-O-R-R-I-O-R. E-R. Worry? Warrior. Mm-hmm. Yeah, so it's very, very similar. For me anyway. Wiesz, myślę, że wszyscy teraz robią sobie już drugą kawę, bo myślą, że coś jest z nimi nie tak. O co chodzi? Ale to nie, proszę państwa, to jest takie wysokie C. Tak po polsku eco-warrior, mm-hmm, czyli wojownik, albo eco-warrior. Jak państwo za tym podążali i się udało, to już dzisiaj będzie tylko z górki. Tylko just, z górki. Just drink more coffee, everybody. My heart is full of love and desire for you. Raf, jeszcze napisał do nas pan Grzegorz. Raf napisał? Rafie. No, my name is Grzegorz. Napisał do nas pan Grzegorz. Oh, I see, okay. Że takim wyrażeniem numer jeden, jeśli chodzi o łączenie języka polskiego i angielskiego, bo kiedyś o tym rozmawialiśmy, jest... Do you know what it's called in English? It's called code switching, isn't it? A, code switching. A ta mieszanina to jest pinglish, przypominamy. Nawet ponglish. Albo ponglish. I tak, i tak może być. No co się śmiejesz? Nie sam. Bo ty tak się zaśmiałeś, jakbyś chciał powykazać, że jedna wersja jest prawdziwa. No, co? No, I'm just a funny man. Okej. Okay. Go on. Otóż pan Grzegorz mówi, że dla niego takim wyrażeniem podobno autentycznym, zasłyszanym w samolocie, jest prośba do stewardesy. Poproszę o orange juice jabłkowy. That's brilliant. Orange juice jabłkowy. Oh, I love that. That's fantastic. Nie mamy jabłkowego dzisiaj. That is brilliant. Oh, I love the please. A miałeś mówić o czymś poważnym. I was too late now. If you have any good ideas like this, please let us know, because we love these. Oh, wow, code switching. No to poczekaj, jeszcze jedno. Jeszcze pan Michał napisał, że jego współlokatorzy w Anglii jeździli często w weekendy na car boot sale. Car boot sale. Tak. Ale mówili myślałam, że nie rozpoznasz. Car boot sale. Nie, poczekaj. Nie mówili car boot sale, tylko mówili car boot sale. Car boot sale. Pisane car boot sale. Okej. Okay. Brilliant. A więc car boot sale. Czyli wyprzedaż taka nawet nie garażowa. U nas są popularne wyprzedaże garażowe, a tutaj wszyscy sobie parkują na jakimś jednym placu, otwierają bagażniki, a tam cały dobytek. Everything, exactly. I love these. Please. To bardzo popularne w Anglii, prawda? Oh, every Sunday usually. Uh-huh. My brother buys loads of stuff in car boot sales. You know, he comes home, oh, I bought a television. What? Car boot to jest bagażnik. Bagażnik, yes. A sale to jest bagażnik. Ale po brytyjsku. A po amerykańsku? Inaczej. Po amerykańsku się wyrzuca po prostu. They just throw away everything, yes. Those Americans. We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm. Classroom. Teacher, leave them kids alone. Hey, teacher, leave them kids alone. Many years ago, Agnieszka and I, mówi się właściwie Agnieszka and I, a nie mówi się my and Agnieszka, mm-hmm. bo my and Agnieszka to jest niepoprawnie, mówi się Agnieszka and I. Mm-hmm. Many years ago, Agnieszka and I went to the New Zealand Embassy. Szkoda, że tylko ambasada. Do you remember? Pewnie. And we had a fantastic discussion with the ambassador. Z panią Amandą. That's right. And then the cultural attaché. You remember that? Tak. You don't remember that. Pamiętam. Ale to był po prostu chyba jej mąż. Was it? No tak mi się wydaje. Nepotism. Terrible. Anyway, they told us something amazing that we didn't know, that all young New Zealanders, they leave New Zealand or, you know, when they finish their studies, to go and live abroad, to mm-hmm. live in America, to live in United Kingdom, to live in Europe. And they do this all the time. Bo mają wrażenie, że ta Nowa Zelandia to jest taki kraj... Mały, za mały dla nich, mm-hmm. prawda? Pełen so they owiec i zieleni. So they want more education, they want more opportunity, so Świata they leave. Świata chcą, blichtru. Exactly. No. They want proper Christmases. Really, they talked about Christmas, I remember. And New Zealand education is called the brain drain. How do you translate that? Super wyrażenie. Prawda? It's like utrata or strata mądrych ludzi. So the brain drain. But now, because of COVID, everything is changing. So all these New Zealand people who always leave, because they always leave, they have like a gap year. Jak jest gap year po polsku? Nie ma chyba takiego nie tłumaczenia. Ma, taki rok przerwy między, powiedzmy, maturą a studiami. Tak jest, yeah. Gap year. So all these New Zealanders who left to have this gap year, taka przerwa, to go to Europe, to go to America, they're all coming back. So New Zealand don't know what to do with these new people. They're saying, great, these educated, fantastic new New Zealanders are coming back. Już nie ma brain drain, it's now the brain gain. Oh. Czyli wraca. Super. Wracają ci mądrzy, educated young New Zealanders. It's a great, great story. Jak jeszcze można inaczej użyć tego określenia brain drain? I think it's usually you talk about brain drain when educated people leave a country or leave a town. So you might say, I don't know, with the emigracja, with Polish people leaving Tylko? For England. A jeżeli na przykład ty czujesz, że no, nie jesteś dzisiaj w dobrej formie intelektualnej, to nie można tak o sobie powiedzieć, że można, gdzieś można, jakoś yeah. mi oh, uciekła have, moja inteligencja. I have a brain drain today. No, można? Dlaczego nie? Dla ciebie tak. Nie, to nie tak. Ja nie chcę taryf ulgowej. Agnieszki. Yeah, you can say that. Chcę być zrozumiana i nasi słuchacze też. You can do, yeah. Mamy potworny brain drain dzisiaj, bo wszyscy są zmęczeni. Maybe we could say this. A o sobie samym, jednej osobie tak można powiedzieć? Probably not. But why not? Czyli bardziej wyrażenie kolektywne. Kolektywne, społeczne. There is a brain drain in here. But there's no brain drain in bed and breakfast. No, it's only brain gain, Agnieszka and myself. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the Lord is just too rough. Moja ukochana. Dziękuję. What a song. Dziękuję What ci. A song. Mam ją nawet jako dzwonek w telefonie. Really? Tak, ale już nawet nie pamiętam, którą piosenkę, bo zawsze szybko wyłączam, bo to budzik. So tak we talked about brain drain, and we also talked about the fact that many of you are writing to us, and we love your emails, and they make us laugh so much. We've got so many, we've got to go through so many that we're going to read some now. Nie zapisałam sobie, kto co do nas napisał, ale słuchacz lub słuchaczka pyta, jak mówić prawidłowo, where did you come from, mm-hmm. czy where are you from, tłumacząc skąd Hello. Jesteś. Aha, okay. Where did you come from, lub... Where are you from? Raczej where are you from? Because where did you come from może znaczyć skąd przybywasz. Mm-hmm. As in, dzisiaj byłem w Łodzi, a jutro w Wrocławiu. Podróżuję, yeah? Ale so to faktycznie można się z tym spotkać, jak wyobraźmy sobie, ktoś jedzie z nas do Anglii, z Polaków, i tam go mm-hmm. pytają, where did you come from? Czas przeszły, yeah? So where did you come from? Gdzie byłeś przed chwilą? That's what it means. Aha. Where are you from? Skąd jesteś? Yeah? Mm-hmm. So Agnieszko, jednak, where are you from? So if somebody asks me, where are you from? I say, I'm from England. Mm-hmm. But if somebody said, where did you come from? I'd say, well, from Śródmieście. Aha, dzisiaj przyjechałem ze Śródmieścia. Yeah? So okay. Przed chwilą. That's the meaning. Mogę jeszcze jedno? Please do. Pytanie od słuchacza. Otóż, Pani Agnieszko i Panie Rafie, jak po angielsku powiedzieć... Panie Rafie, doesn't that sound strange? It does to me. Tak się nazywasz. Just call me Raf, please. No panie. Okay. I'm not a pan. No panie. I haven't been a pan for many years. Ja nie zwracam uwagi. Pani Agnieszko, czy? Panie. Pani Agnieszka sounds like. Pan Agnieszko. Żartuję, oczywiście. Pan Jakub do nas napisał. Jak po angielsku powiedzieć, że jesteśmy z kimś na coś umówieni? Jeżeli na spotkanie, to we have an appointment, pyta pan Jakub, a jeżeli mm-hmm. na przykład jesteśmy umówieni na zrobienie czegoś, to czy można powiedzieć we are agreed albo we are set for something? Okay. Yes, you can say we have an appointment. Mamy spotkanie. Umówione. Umówione. But appointment can also mean jestem umówiony z lekarzem. Mm-hmm. Wizyta na przykład u dentysty. Na przykład. So we have an appointment, you might say, it's quite official. To jest raczej taki bardziej formalny, oficjalny język. I'd say we have a meeting or we have agreed to meet. Agreed to we meet? We have agreed to meet. Ah, agreed. Agreed to Czyli meet. Zgodziliśmy się. Na spotkanie. So mm-hmm. you might say we have agreed to meet next Monday. We have an... Można mówić we have an appointment. That's okay. We have an appointment next Monday. I would say can we agree upon a meeting? Yeah, jesteśmy umówieni. Can we agree upon a meeting? Jakie to jest ładne? Upon. Bardzo ładne. Upon. Yeah. Upon się pisze. Upon, yes. Or are we set to meet? Are we set for the meeting next week? Ależ tego jest. Dużo. Trzeba było powiedzieć na początku, proszę państwa, proszę sobie wziąć notesy. Długopisy. No, jeszcze raz, Agnieszka, po kolei. Can we agree upon a meeting? We have an appointment. We have a meeting, or are we set for a meeting? Czyli, czy jesteśmy umówieni już? Tak? Już wiemy, że we wtorek tak, o 14? Tak. Can we agree upon a meeting next week? Mhm, super. Idealnie. I jeszcze druga część. Proszę nie odkładać ołówków. Jeśli jesteśmy umówieni na zrobienie czegoś... Ja muszę notatki też zrobić. Okej, dobrze. Jeśli jesteśmy umówieni na zrobienie czegoś, to czy można powiedzieć też, are we agreed? I need some context, but yes... Na przykład, że ty mm-hmm. przeczytasz, ja napiszę. O. Can we agree? Wolałbym. Okay. Can we agree? A czy możemy powiedzieć też we are set for something? Set for something is like we are planning to do something. So we're set for great weather. Yeah, czyli prognozujemy. We are set for, it kind of means prognozujemy. We are set for great weather. We are set for a great finish. Mm-hmm. So it's kind of... przewiduje. That's the meaning we are set for. It's okay. Yeah, we can use it. Okay. Why not? Pan Jakub z Wrocławia, na pewno bardzo ci dziękuję. Walk me out in the morning dew, my honey, walk me out in the morning dew today. Can't walk you out in the morning dew, honey. Can't walk you out in the morning dew at all. Thought I heard a young girl crying, baby. Thought I heard a young girl crying today. You didn't hear no young girl crying, baby. You didn't hear no young girl crying at all. Now there's no more morning dew. Now there's no more morning dew. What they were saying all these years was true. Now there's no more morning dew. United Kingdom and the Empire and the Commonwealth. Big news. How do you say Commonwealth in Polish? The United Kingdom, the Empire, Imperium. But now they don't have a empire, they have a Commonwealth. So no tak, ale właśnie używa się tego określenia. It's kind of like, you know, zgrupowanie narodów. Wspólnota narodów. Wspólnota narodów, there you go, something like that. So it's funny that Rzeczpospolita Obojga Narodów was once called Commonwealth in English. But the big news now in the Commonwealth is that Prince Harry is paying back his money. Jak did to? You hear? Wszystkie swoje pieniądze musi oddać? Well, he wants to, he said that he doesn't want to be a prince. He doesn't want taxpayers, podatnicy, paying for him. So he said he's going to make his own money. And he's just signed a big deal. Everybody's talking about it. He's just signed a big deal with Meghan, with Netflix. They're going to be producing films. I don't know about what, but they're going to be making films. So they got lots and lots of money now. Przedsiębiorstwo zakładają? Yeah, that's what they say. But they've just renovated their cottage. Cottage? They have a cottage. Cottage taki wiesz, fest cottage. Pokaźny cottage. Ale samo określenie cottage w przypadku Harry and Meghan brzmi nieprawdopodobnie. Nazywa się Frogmore Cottage. Frogmore? Frogmore. Co to znaczy? Miejscowość Frogmore. Aha. Nie więcej żab. No. It's not more frogs. Frogmore Cottage. And the renovation, remont. Do you know how much it cost? No pewnie wiele, ale to kto za to zapłaci? Podatnicy czy już Netflix? Nie, właśnie oddaje. Oddaje Prince wszystko? Prince Harry odda wszystko. 2.5 million pounds. To gdzie będzie mieszkał? Frogmore Cottage. I Stany Zjednoczone, i Kanada, i gdzieś tam jeszcze. Ale to remont tej cottage właśnie tyle kosztuje. 2.5 million. To znaczy, że mieli za to zapłacić podatnicy, a teraz chce zapłacić on sam. On teraz odda. Jaki dobry człowiek. He's beautiful. Ale to znaczy, że właściwie wybudował sobie opactwo. Well, yes. His daddy gave it to him. There you go, son. Here's a big cottage for you. Beautiful. I gdzie to jest? Frogmore? Near Windsor Castle. Czyli na obiadki może wpadać. Dokładnie. Exactly. Very close to his, you know. Dziecko też może podrzucić. Babcia! What a song. I love our songs. Pan Mariusz do nas właśnie napisał w tej sprawie. Really? Czy można gdzieś podejrzeć ścieżkę muzyczną z audycji? Yes, in my brain. A, że jest brain. Exactly. To nie można. Dobre, right. Ale is there any way? Tak, można. Umówmy się, że na naszym profilu facebookowym Bed and Breakfast w Trójce dziś się pojawi. Oh, fantastic. Dobrze. Can I have a look as well? Ty ją masz już, ale faktycznie wyparowała, więc tak, przypomnisz sobie. Thank you so much. I jeszcze pan Miłosz do nas napisał. We have another email. Tak, pan Miłosz w kontekście słów, które mają wiele znaczeń, o tym też mówiliśmy wcześniej w audycjach, to jego numerem jeden jest trunk, pisane trunk. Yes. Wśród wielu znaczeń można znaleźć między innymi bagażnik w samochodzie, tułów. Trunk. Trąba słonia, męskie spodenki, kąpielowe. No właściwie to są trunks. Aha. Trunk to byłby jeden. Tak. I jeszcze co do ulubionych słów, to pan Miłosz jeszcze pisze o swoich. Superb i splendid. Świetna uwaga, because many Polish people, when they say, chcą powiedzieć super, nie? Po polsku super, ale po angielsku they say, oh super. A raczej się nie używa super w takim kontekście w angielskim. Już się nie używa. Kiedyś się mówi, o, super, super. Mało się używa. Używa się superb, czyli superb. Albo splendid. Superb. Ach, oh, superb. I superb oznacza po prostu super. Super, tak. Mhm. Czyli to jest bardziej, częściej używane niż super. Do super naszego powszedniego dodaje się B. Tak jest. O. Tak jak bed and breakfast. Tak. A splendid? Splendid is splendid. It's czyli? Good. Czyli super też. Wszystko jest super. Wszystko jest super dzisiaj. Oh, yes. Everything is super. Agnieszka, looking at you is like... No, no. No comment. Możesz, wiesz, przejrzeć sobie tę swoją książkę. The Song About, co tam jest napisane? The Song of Trees. The Song of Trees. I się zainspirować. Przeczytaj sobie jedną stronę, to od razu poetycki język wejdzie do twojego When I think użycia. Of you, Agnieszka, the earth would throw itself apart were it not for gravity that joins. Looking at your face is like a drop of ocean. Nawet na grawitację wpływam? Może być. Może. Thank you very much. Hey, you didn't tell everybody about our Facebook site. You forgot. Or did you tell everybody? Bed and Breakfast w Trójce, masz rację. Yes. To jest nasz profil na Facebooku. Zapraszamy Państwa do korzystania, odwiedzania, polubienia. I też przypominamy nasz adres mailowy na koniec bb@polskieradio.pl. Czekamy na Państwa maile, opinie, uwagi i pytania językowe na przykład. And also if you want to phone Agnieszka, then call her, because her mobile number is 600... 600, phone her, she'll be happy to talk to you. That was Agnieszka Furtak-Bilnik. A to był Rafuzar. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. Have a great day. Called the station.